Bismillahirrahmanirrahim. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63 پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت نمبر 272. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم اور اس کا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہدایت کے لیے, کہ انسان بنیادی طور پر دو کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے, عبادت اور خلافت. عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنا, کہ وہ کام کرنا کہ جس سے رب راضی ہو جائے, یہ ہے عبادت. اور اس کے لیے ماحول کا پیدا کرنا, یہ ہے خلافت. عبادت ہو یا خلافت ہو, انسان رہنمائی کا محتاج ہے. اللہ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا فرمایا کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی, انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواس عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت عطا فرمائی کہ جو فائدے کی چیز کو قبول کرتی ہے اور نقصان کی چیز کو چھوڑتی ہے. لیکن انسان کی گمراہی کے اسباب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں, شیطان موجود ہے. شیطان صرف فرد واحد نہیں, بلکہ شیطان کی پوری جماعت موجود ہے. جنات کی شکل میں بھی موجود ہے, انسانوں کی شکل میں بھی موجود ہے. پھر یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے, اور یہ نفس انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, اور اس نفس کی اصلاح انسان پر ضروری ہے تاکہ یہ خواہشات سے بچ کر اللہ کی اطاعت کی طرف مڑ جائے. پھر یہ کہ انسان کی عقل بھی وہ نعمت ہے جو نفع اور نقصان کی چیز کی پہچان رکھتی ہے. لیکن یہاں مغالطہ ہو سکتا ہے, اللہ نے غلطی سے بچانے کے لیے وحی کی نعمت عطا فرمائی, اور وحی کا ذریعہ نبوت ہے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام, اور نبوت کے سلسلے میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, اس کا عظیم احسان کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, اس کا عظیم احسان کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں, اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مقدس جماعت عطا فرمائی, جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں معیار ہیں, ایمان میں کامل ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات فرما دی کہ ہدایت نصیب ہوگی اس کو جو ان کی طرف سے ایمان لائے گا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں کامل ہیں, کہ انہوں نے اطاعت کا نمونہ پوری امت کے لیے پیش کیا. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کی اطاعت میں بھی کامل, نبی علیہ السلام کی اتباع میں بھی کامل. اطاعت کہتے ہیں کہ دل کی رغبت کے ساتھ حکم ماننا, اور اتباع کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں اپنے آپ کو ڈھالا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب احترام جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا ہے پوری دنیا کے لیے مثال ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی واجب الاطاعت اور واجب الاتباع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں جیسے ان کو معیار قرار دیا ایسے ہی اعمال کے اندر بھی ان کو واجب الاتباع قرار دیا کہ جو اخلاص نیت سے ان کی اتباع کرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت یہ بے مثال جماعت ہے جو اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان میں کامل, حضرات صحابہ کرام روایت میں سچے, حضرات صحابہ کرام فہم میں پختہ, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اطاعت میں پختہ اور خود واجب الاتباع, اور یہ معیار حق ہیں. حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے علاوہ جو مزید اللہ تعالیٰ نے امتیازی خصوصیات بیان فرمائیں جن پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے, اس کے بعد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستحکم برزخی حیات ہے. برزخی حیات تو کافر کو بھی حاصل ہے اور ایمان والے کو حاصل ہے. کافر کو جو حاصل ہے وہ عذاب کی حاصل ہے, گناہگار اور فاسق کو حاصل ہے وہ عذاب کی حاصل ہے, کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہے, قبر کے اندر تکلیف بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ یہ گزارش کیا گیا ہے کہ حضرت خچری پہ سوار تھے, خچری بھی تک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم دوڑے کہ کہیں حضرت کو گرا نہ دے. قریب گئے تو وہاں پانچ یا چھ قبریں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی ہے جن کو جانتا ہے؟ تو ایک آدمی ہم میں سے تھا, اس نے کہا جی حضرت میں جانتا ہوں, یہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے مرنے والے مشرک ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے, جو ان کی چیخ ہے, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, میں اللہ سے دعا کرتا کہ جو چیخیں میں ان کی سن رہا ہوں اللہ تمہیں بھی سنوا دے. حضرات صحابہ کرام رحم کے چہروں کے رنگ اڑ گئے. کسی نے سوال نہیں کیا کہ حضرت یہاں جسم ہیں, جسم تو مٹی ہو گئے ہوں گے تو عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ حضرت خچری تو بیتتی ہے, ہم انسان ہیں, ہم ان سے فوقے رکھتے ہیں, ہم نے تو آواز نہیں سنی. کوئی سوال نہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین اوپر ہو سکتی ہے, آسمان نیچے ہو سکتا ہے, حضرت کی زبان حق سے خلاف حق بات ادا نہیں ہو سکتی. یہ ہے ایمان کا معیار. چہروں کے رنگ اڑ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب جہنم سے, اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے, اللہ سے پناہ مانگو ان فتنوں سے جن کو تم جانتے ہو, ان فتنوں سے جن کو تم نہیں جانتے, اور اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات فرمائی. حضرات صحابہ کرام نے ایک لمحہ تاخیر کے بغیر یہ دعائیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برزخی حیات, تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ کافر کو عذاب ہے, گناہگار کو بھی عذاب ہے. کافر مشرک کے عذاب کے لیے یہ حدیث مثال کے طور پہ میں نے بیان کی. نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبر ہے. حضرت اس قبر پہ رکے. حضرت نے فرمایا کہ ایک ٹہنی لاؤ. ٹہنی لائی گئی. نبی علیہ السلام کے دو ٹکڑے کیے. یہ دو قبریں تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی اس کے سرہانے, آدھی ٹہنی اس کے سرانے, آدھی اس کے سرانے, فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا پیشاب کی وجہ سے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے تھے. اب یہ ایمان والے تھے, باقی باتیں نہیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, انصار میں سے سردار. پانچ ہجری میں غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اس غزوہ خندق میں زخمی ہوئے, زخم بہت گہرے ہو گئے. نبی علیہ السلام جیسے غزوہ خندق سے فارغ ہوئے حضرت تشریف لائے شہر کے اندر, حضرات صحابہ کرام نے ہتھیار اتار لیے, اپنے کاموں میں لگ گئے, کوئی سنجا کرنے لگا, کوئی غسل کرنے لگا, کوئی کھانے پینے کا نظام. اس اسلام میں جبریل اسلام تشریف لائے, وہ کہ حضرت آپ نے ہتھیار اتار دیا, ابھی تو بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ جس نے غداری کی ہے اس کو سزا دینا ہے. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا حضرات صحابہ کرام سے کہ فوری طور پہ چلو اور عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں. صحابہ کرام تیزی سے حضرت کے حکم کی تعبیل میں وہاں سے نکلے. وہاں گئے تو گھیرا دیا یہودیوں کے اس قبیلے بنو قریظہ کو. جب گھیرے میں رہے محصور ہو گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں, قبائلی تعلقات ہیں, تو ان کو ثالث بنا دیا جائے. نبی علیہ السلام نے ان کو ثالث بنایا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے غداری کی وجہ سے, بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. تو حضرت یہ فیصلہ کر کے تشریف لائے, سواری پر سوار تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آ رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ قومو الی سیدی کو, کھڑے ہو کے اپنے سردار کا استقبال کرو. تو ان الفاظ پہ غور کرتے ہیں, انہیں استقبال کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, علی مرتضی رضی اللہ عنہ, یہ سارے اکابر شامل ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اتارا گیا سواری سے. حضرت چل نہیں سکتے تھے, انتہائی شدید زخمی حالت میں تھے, لیکن حضرت کے حکم کی تعمیل میں وہاں تک چلے گئے. جب ان کو لایا گیا حضرت کے سامنے آ کر بیٹھے اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے باس کیا کہ حضرت میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی جس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے کہ دعا کی کہ اے اللہ کہ میں نے ایک عہد کیا تھا, میرا عہد یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اہل مکہ حملہ کرنے آئیں گے تو میں حضرت کی طرف سے دفاع کروں گا. اگر اس لڑائی کے بعد اہل مکہ نے آنا ہو حملہ کے لیے تو اللہ مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں اپنے عہد کو آخر وقت پر نبھاتا رہوں, اور اگر انہوں نے اس کے بعد نہ آنا ہو تو اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نے بھی یقیناً آمین تو فرمائی ہوگی. اسی اسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ گرے, نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں پر ان کا مبارک چہرہ تھا اور روح جو ہے وہ کف سے مسری سے پرواز کرتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سعد رضی اللہ عنہ کی وفات پر عرش عظیم بھی کانپ اٹھا ہے. نبی علیہ السلام نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ میں وہ نازل ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترے. پھر نبی علیہ السلام بذات خود ان کی تدفین میں شریک ہوئے. جیسے ہی تدفین سے فارغ ہوئے نبی علیہ السلام نے رونا شروع کیا, چادر مبارک چہرے پہ ڈالی, بے تحاشا روئے. کافی دیر روتے رہے اور نبی علیہ السلام دعائیں فرماتے رہے, ذکر اذکار فرماتے رہے. اس کے بعد حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. پوچھا گیا کہ حضرت کیا کیفیت تھی. حضرت نے فرمایا کہ قبر تنگ ہو گئی تھی ان پر, حضرت صلی اللہ قبر تنگ ہو گئی تھی, اس لیے میں نے یہ ذکر اذکار کیا ہے, دعائیں کی ہیں, قبر میں فراخی پیدا ہوئی ہے تو مجھے مسکراہٹ ہوئی. حضرت ان کے گھر چلے کہ پتہ کروں کہ کیا خامی ان کے اندر. نبی صاحب تشریف لے گئے, ان کی زوجہ محترمہ سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ حضرت نماز کے تو پابند تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے, زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتے تھے, خیرات میں بھی کمی نہیں تھی, حسن اخلاق کے مالک تھے, کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی ملازموں کو نہیں ڈانٹا. پھر سوچ کے فرمایا ہاں ایک کمزوری تھی ان کے اندر, صحابی حیثیت تھے, ان کی بکریاں تھیں. تو بکریاں تھیں, جب بکریوں کے ریور میں جا کے کھڑے ہوتے تھے تو بکریوں کا جو پیشاب ہوتا تھا اس میں احتیاط نہیں فرماتے تھے, اس کی چھینڈیں پڑتی تھی. अब बकरी हलाल जानवर है और हलाल जानवर का पेशाब नजासत खफीफा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, इसी वजह से कब्र की तकलीफ हो रही थी, और फरमाया यह पेशाब की बेहतियाती यह कब्र की तकलीफ का सबब है। तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं से यह तकलीफ जो है वह दूर हुई। तो हजरत सहाबा किराम रहम को कब्र की तकलीफ तो है लेकिन आखिरत का अजाब नहीं, ये बात एक जहन नशीन फरमा लीजिए। तो लिहाजा कब्र की यह तकलीफ इस बात को जाहिर कर रही है कि बरज़खी हयात है तो तकलीफ है, तकलीफ भी है राहत भी है। हजरत अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की बरज़खी हयात दीगर ईमान वालों के मुकाबले में इंतहाई मुस्तहकम, लेकिन यह बात गुजारिश की गई थी कि वो कब्र के अंदर नमाज की हालत में है, नमाज पढ़ रहे हैं, कि अल्लाह से रब्त और ताल्लुक उनका पूरा पूरा है, लेकिन उम्मत के बारे में उनकी उनकी तवज्जो नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज ये है कि अल्लाह का जिक्र भी चल रहा है, अल्लाह की इबादत भी चल रही है, और उसके साथ साथ उम्मत से ताल्लुक भी चल रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात की खबर दी कि वो लोग के जिनसे ज्यादती हो जाए, गुनाह हो जाए, जाऊ का ए नबी अलैहिस्सलाम तुझे बुलाने वाले ना हों बल्कि चलकर तेरी खिदमत में हाजिर होने वाले हों, और फिर क्या करें कि अल्लाह से भी अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगें और आपसे दरख्वास्त करें कि आप मेरे लिए दुआ करें, वस्तग़फ़िरु लहुर रसूल, और अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मगफरत की दुआ कर दी लवाजदुल्लाह तव्वाब रहीम, जरूर जरूर वो पाएंगे क्या अल्लाह को खूब तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम वाला। नबी अलैहिस्सलाम का दर्द दिल, जैसे कि ख्वाजा मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह का यह शेर भी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ फरिश्ते, कि अल्लाह की इताअत और इबादत के लिए फरिश्तों की तादाद कम नहीं। तो फरिश्तों की कसीर तादाद क़याम की हालत में अल्लाह का जिक्र कर रही है जब से अल्लाह ने पैदा किया उनको, क़यामत तक इसी हालत में जिक्र चलता रहेगा। कसीर तादाद जो रुकू की हालत में अल्लाह का जिक्र कर रही है, कसीर तादाद जो सजदे की हालत में जिक्र कर रही है, कसीर तादाद जो कादे की हालत में जिक्र कर रही है, अल्लाह का कितना एहसान है कि वो फरिश्ते जो जब से पैदा हुए हैं लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल, मालूम ही कितने साल ये अल्लाह जानता है, उस वक्त से एक हालत के अंदर अल्लाह की जिक्र में हैं। अल्लाह का कितना अजीम एहसान है कि उसने ये चारों हालतें हमें एक नमाज के अंदर अता फरमा दी, कि अल्लाह ने ये इम्तियाज इंसान को अता फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द दिल, तो ख्वाजा मीरजाद ने कहा कि इताअत के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे, तो अल्लाह ने यह दर्द दिल की नेमत इंसान को अता फरमाई। अपने अपने ज़ौक की बात है कि बाद लोगों ने इस शेर को पेश किया है कि देखें कि इबादत में कोताही हो जाए कोई हर्ज नहीं, दर्द दिल इंसान की हमदर्दी होनी चाहिए। मेरे मोहतरम, कहने वाले को देखा जाए, कहने वाला कौन है, मफहूम उसके मुताबिक लिया जाता है। अगर आज़ाद ख्याल शायर होता तो उसका मफहूम यही होता जो लिया जा रहा है। ये ख्वाजा मीर दर्द हैं कि जिनके अशआर कुरान मजीद से माखूज हैं। दो शायर ऐसे हैं हमारे उर्दू के, ख्वाजा मीर दर्द और अल्लामा इकबाल, कि जिनके अशआर कुरान मजीद से माखूज हैं। तो लिहाजा यहाँ ख्वाजा मीरजाद ने जो बात बयान की है वो बात वो बयान की है जो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाई, या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, का ईमान वालों सिर्फ अपनी फिक्र मत करो कि मेरी आखरत बन जाए, बल्कि क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, बल्कि अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने अहलो इयाल को भी जहन्नम से बचाओ। दर्द दिल पैदा करो कि मैं जहन्नम से बच जाऊँ, ये भी जहन्नम से बच जाए, ये है दर्द दिल। इसलिए ख्वाजा मीरजाद ने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि इंसान को चाहिए कि सिर्फ अपनी आखरत न बनाता रहे बल्कि दूसरों की आखरत भी बनाता रहे, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे कर रोबियाँ फरिश्ते इताद के लिए कम नहीं है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को पैदा फरमाया है इसको इबादत और खिलाफत के लिए पैदा फरमाया। इबादत यह है कि खुद ढले, अल्लाह के हुक्मों के ताबे करे अपने आप को, और खिलाफत यह है कि दूसरों को अल्लाह के हुक्म के ताबे करे। और उसके लिए दो काम बुनियादी तौर, तीन काम बुनियादी तौर पर, ایک کام ہے تبلیغ کا، دعوت اور تبلیغ کا کہ دوسروں تک پیغام پہنچائے، ایک کام جہاد اور قتال کا جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے، اور تیسری بات یہ کہ جن کو دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، ان کے لیے تعلیم اور تزکیہ کا اہتمام کرے۔ تو یہ ذمہ داری ہے انسان کی درد دل کے حوالے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درد دل میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام ظالموں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ تاکہ دوسروں کی حفاظت ہو جائے ایمان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، نبوت کا 10واں سال ہے، طائف میں تشریف لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر مارے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اثر سے خون نکلا ہے، اتنا خون نکلا کہ کمزوری کی وجہ سے حضرت بیٹھ گئے، ظالم حضرت کو آتے تھے ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ کہ جوتی مبارک کے اندر بھی خون جم گیا، جسے اندازہ کریں کتنا خون نکلا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک باغ میں، قریشیوں کے باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں جا کر بیٹھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک اور فرشتے تھے، فرمایا کہ حضرت یہ ملک الجبال ہے، کہ ملک الجبال یہ فرشتوں کا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، تو یہ اس لیے حاضر ہوا ہے کہ یہ دو پہاڑیاں آپس میں ملا دے تاکہ آپ تو یہ ظلم کرنے والے اس کے اندر پس کر رہ جائے۔ فرمایا کہ نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اگلی نسلیں ایمان لائیں گی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا درد دل، کہ تکلیف دینے والوں کے لیے بھی دعائیں حضرت فرما رہے ہیں، اور حضرت کا درد دل ظاہر ہوا میرے اور آپ کے لیے کہ یہی طائف میں اس نسل نے تو ایمان قبول نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن اس نسل کی اولاد، اگلی نسل محمد بن قاسم، یہ طائف سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑے عظیم پاک و ہند کے اندر بھیجا، یہ میرے اور آپ کے اسلام کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا درد دل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا درد دل کہ جو چل کے حضرت کے خدمت میں حاضر ہو اور درخواست کرے کہ حضرت میرے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو نبی علیہ السلام اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرماتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت کی برزخی حیات مستحکم ہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی برزخی حیات کے مقابلے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جو امتیاز ہے، کہ میں کہ امتیاز ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے نکلنے سے لے کر جنت جہنم میں داخل ہونے کا وقت 50,000 سال کا وقت ہے، ان میں 1,000 سال کا وقت ہے جو حساب کتاب کا ہوگا۔ اس حساب کتاب کے 1,000 سال کے وقت میں 300 سال انتظار کے ہیں، 700 سال میں حساب کتاب ہوگا۔ کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا یہ سورج جو اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، یہ بالکل قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور 1 میل کے بھی 2 معنی کیے ہیں محدثین نے۔ 1 میل کا فاصلہ 2,000 گز، انگریزوں کا میل 1760 گز کا، جو شرعی میل ہے وہ 2,000 گز کا، کہ 2,000 گز یا 1 ہاتھ کا فاصلہ، اس کو بھی عربی زبان میں میل کہتے ہیں، کہ سورج اگر ہاتھ کے فاصلے پہ نہ ہو، 1 میل کے فاصلے پہ ہو، 2,000 گز کے فاصلے پہ بھی ہو، تو 9,30,00,000 میل کا فاصلہ اور 1 میل کا فاصلہ، گرمائش کی کیفیت کیا ہو؟ کہ سورج کے اندر روشنی نہیں ہوگی، حدت ہی حدت ہوگی، 300 سال یہ انتظار کی کیفیت ہوں گے، ایک ایک آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا، فرمایا کہ اس پہ کشتی نہیں، کشتیاں تیر سکیں گی، پیاس کی وجہ سے ایک ایک آدمی کی زبان باہر نکلے گی، اتنی باہر نکلے گی کہ اس پہ 18 آدمی جھول سکیں گے، یہ کیفیت ہوگی انتظار کی، شدت کی کیفیت ہے۔ کفار بھی یہ بات کہیں گے کہ ہمیں اس تکلیف سے نجات دلائی جائے، بے شک جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس حالت میں حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام والسلام سے درخواست ہوگی کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دے، وہ معذرت فرمائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، تب یہ چلے گا, سب معذرت کرتے ہوئے چلے آئیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچے گا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درخواست کو قبول فرمائیں گے, اللہ کے حضور سجدہ فرمائیں گے, اور یہ سجدہ دنیا کے 10 سال کے برابر ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ اس وقت مجھے وہ کلمات معلوم نہیں. نبی علیہ السلام اس بات سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں, کہ مجھے اس وقت وہ کلمات معلوم نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب میں سجدے کی حالت میں ہوں گا میرے دل میں وہ کلمات نازل فرمائیں گے, ان کلمات سے میں دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے, فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیں, ہم حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تمام انسان, تمام فرشتے, تمام جنات, تمام حیوانات حضرت کی طرف اشارہ کریں گے, یہ ذات اقدس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انتظار کی کیفیت, تکلیف کی کیفیت ختم ہوئی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفاعت کبریٰ کے حضرت کو امتیاز حاصل ہے دیگر انبیاء کے علیہ السلام کے مقابلے میں, کہ وہ شفاعت کبریٰ نبی علیہ السلام فرمائیں گے. پھر حضرت جس مقام پہ کھڑے ہوں گے تو سب تعریف کرنے والے ہوں گے, پھر مقام بھی بلند ہوگا تو اس کو مقام محمود کہتے ہیں. تو اذان کے بعد دعا جو ہے اس کے اندر ہم, میں بھی مانگتا ہوں, آپ بھی مانگتے ہیں, وَبَعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ اے اللہ کہ تو نبی علیہ السلام کو مقام میں محمود پہ کھڑا کر. پرانے حضرات کو یہ بات یاد ہوگی کہ درس ہو رہا تھا تو ایک صاحب یہاں تشریف لائے, وہ منکرین حدیث سے ان کا تعلق تھا, جانشین تھے غلام احمد پرویز کے, تو یہاں درس میں یہاں تشریف لائے, درس سنا. درس سننے کے بعد انہوں نے یہ سوال فرمایا, اس وقت اتفاق کی بات ہے 15 پارے کا درس چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں 15 پارے میں یہ آیت موجود ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس مقام محمود پہ کھڑا کرے گا, اور آپ دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہ ان کو کھڑا کر, کیا آپ کو قرآن پہ یقین نہیں؟ قرآن پہ یقین نہیں؟ یہ جو دعا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے, تو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے, قرآن نے تو خبر دے دی ہے. تو اس نے مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ آپ اس پر اتنے گریڈ میں ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ مجھے اس گریڈ, یہ گریڈ عطا فرما, نہیں اگلا گریڈ مانگیں گے. تو لہذا حاصل چیز کی تو دعا نہیں ہوتی. تو اللہ قرآن میں خبر دے رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے, اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کو مقام محمود پہ کھڑا کر, تو یہ حدیث کا قرآن سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. جب ٹکراؤ ہو رہا ہے اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں تو اس کے معنی آپ کو قرآن پہ یقین نہیں. اب جب انہوں نے یہ بات بیان فرمائی تو واقعی یہ بات سوال تو ایسا ہے کہ جو انسان کو چکرا دینے والا ہے, لیکن اللہ نے توفیق دی اپنے قرآن کی برکت سے, نبی علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے, صحابہ کرام رحم سے محبت کی برکت سے. تو میں نے یہ بات گزارش کی, میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود پہ کھڑا ہونا تو یقینی ہے کہ قرآن کی خبر ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے, شفاعت فرمائیں گے, تو کیا یہ بات بھی یقینی ہے کہ میری شفاعت کریں گے؟ شفاعت کرنا تو یقینی ہے, لیکن میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ حضرت میری شفاعت کریں گے, یہ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا. میں یہ دعا کر رہا ہوں, وَوَاسُ مَقَامَ مَحْمُودَ, کہ اے اللہ کہ نبی علیہ السلام کا کھڑا ہونا میرے لیے بھی ہو, کہ حضرت میرے لیے بھی شفاعت فرمائے, میں تو اپنے لیے دعا کر رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کھڑے ہیں اور میری شفاعت نہیں فرماتے تو حضرت کا کھڑا ہونا نہ ہونا میرے لیے تو ایک برابر ہے. میرے لیے تو ایسا ہے کہ حضرت کھڑے نہیں ہیں, میں تو اپنے لیے کھڑے ہونے کی دعا کر رہا ہوں. اس لیے حدیث میں قرآن میں ٹکراؤ نہیں, قرآن کی بات پہ یقین ہے کہ حضرت کھڑے ہوں گے, اور حدیث کے مطابق میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حضرت کا کھڑا ہونا مجھے بھی معلوم ہو, کہ میں بھی حضرت کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھوں, تاکہ حضرت میری شفاعت کریں گے تو مجھے معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام کھڑے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امتیاز ہے کہ شفاعت کبریٰ, اس کے بعد اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے. یہ شفاعت تو دیگر بھی کریں گے, لیکن یہ شفاعت کبریٰ نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شفاعت فرمائیں گے. شفاعت کے حوالے سے ایک بات اور بھی جو قابل توجہ ہے, قابل توجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں, ایران کے بادشاہ کے 2 نمائندے حاضر ہوئے, ईरान का बादशाह किसरा कहलाता था, जिसका दावा था कि मैं रब हूं। उसके दो नुमाइंदे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार ये था, हुस्न अख़लाक ये था कि अगर काफिर भी मुलाकात के लिए आते तो हज़रत उनका इकराम फरमाते थे, उनका इकराम फरमाते और सहाबा करम से फरमाते थे कौन है जो इनकी ज़ियाफ़त करे, तो नबी अलैहिस्सलाम तरगीब फरमाते थे। लेकिन जब ये दो मजूसी आए नबी खिदमत आलिया में, तो दुनिया के अंदर वाहिद मज़हब है मजूसियों का मज़हब जिसके अंदर दाढ़ी मुंडवाना दीन में शामिल है, बाकी किसी मज़हब में नहीं। न यहूदियत में, यहूदियत के मज़हब में भी दाढ़ी है न रखें और बात है, ईसाइयों के मज़हब में दाढ़ी है न रखें और बात है, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर दाढ़ी है मुसलमान कहलाने वाले न रखें और बात है, लेकिन शरीयत में शामिल है। वाहिद मज़हब मजूसियत है कि जिनके यहाँ दाढ़ी मुंडवाना शरीयत में शामिल है, दाढ़ी रखना शरीयत के खिलाफ वर्जी। तो ये दो नुमाइंदे किसरा के नबी अकरम हाजिर हुए, जाहिर है अपने मज़हब के लिहाज से दाढ़ी मुंडी हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर फेर लिया और हज़रत ने जो अल्फाज बयान फरमाए हैं उनका मफहूम यह है कि अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे, तुमने शक्ल अपनी कैसी बनाई है। उन्होंने कहा कि हज़रत हम तो मजबूर हैं कि हमारे रब का हुक्म है कि दाढ़ी मुंडवाओ, हमने तो उसके हुक्म की तामील की है। हज़रत ने फरमाया कि वो कैसा रब है, वो तो मखलूक है, जबकि रब का हुक्म जो है दाढ़ी रखने का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चेहरे मुबारक का फेर लेना कि हज़रत ने गैर मुस्लिम को मुड़ी हुई दाढ़ी मुड़ी हुई शक्ल में देखना गवारा नहीं किया। अगर मैं दाढ़ी मुड़वाता हूँ, दाढ़ी नहीं रखता, क्या मैं ये हौसला करूँगा कि मकाम महमूद पर हज़रत के सामने खड़ा हूँ? क्या नबी अलैहिस्सलाम मुझे देखकर, जब काफिर को हज़रत ने देखना गवारा नहीं किया, तो ईमान का दावा करने वाला बग़ैर दाढ़ी का होगा कि हज़रत उसको देखना गवारा फरमाएंगे? अगर हज़रत उसको देखना गवारा नहीं फरमाएंगे तो मेरे मोहतरम शफात कैसे हो? मैं यकीदा रखता हूँ, आप कभी यकीन यही नज़रिया होगा कि हम गुनाहों में इतने डूबे हुए हैं कि हमारी निजात नबी अलैहिस्सलाम की शफात के बग़ैर नहीं हो सकती। जब शफात के बग़ैर नहीं हो सकती, शफात के हम मोहताज हैं, तो फिर वो शक्ल क्यों ना बनाई जाए कि जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक ना दुखे, तो वो शक्ल बनाई जाए जिससे नबी अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक भी खुश हो और हज़रत के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाए। अब यहाँ एक और शोशा छोड़ा गया कि जनाब ये जो दाढ़ी है ये शरीयत में नहीं, ये अरब का रिवाज है। अबू जहल भी दाढ़ी वाला था, अबू लहब भी दाढ़ी वाला था, तो ये लोग भी दाढ़ी वाले थे, तो ये दाढ़ी जो है ये शरीयत का इम्तियाज नहीं, बल्कि ये दाढ़ी जो है ये अरब का रिवाज था, इसलिए नबी इस्लाम ने भी रखी थी, सहाबा करम ने भी रखी थी। मेरे मोहतरम, के अरब का वो रिवाज जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमा लिया, उसी को दीन कहते हैं कि वो दीन बन गया। नबी इस्लाम ने जिस रिवायत को इख्तियार फरमाया है वो हज़रत की नस्बत से वो दीन बना है। क्या सारे के सारे अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम अरब के रहने वाले थे? नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अरब में तो नहीं रहती थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम अरब के लिए तो मबूस नहीं हुए थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अरब में तो नहीं रहते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अरब में तो नहीं रहते थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लम तक एक नबी अलैहिस्सलाम भी ऐसे नहीं जो बग़ैर दाढ़ी वाले। फिर ये कि हज़रत साहबा के जो हम ये अरब वाले थे जो बाहर से आकर ईमान लाने वाले थे वो तो अरब वाले नहीं थे। फिर ये कि जब नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि फरमाया कि रब का हुक्म है दाढ़ी रखना, तो क्या रब का हुक्म शरीयत में? अगर रब का हुक्म शरीयत नहीं है तो फिर किसका हुक्म शरीयत होगा? नबी अलैहिस्सलाम का यह फरमाना कि वो बात वो हुक्म जो कतई दलील से साबित हो, कुरान की आयत हो या खबर तवातुर हो, वो चीज़ फ़र्ज है, और जो खबर वाहिद से साबित हो, नबी सामने फरमाया हो, वो वाजिब है। तो दाढ़ी सिर्फ सुन्नत नहीं, दाढ़ी वाजिब है, और वाजिब का तारिक ऐसे फासिक है जैसे फ़र्ज को छोड़ने वाला फासिक है। پھر یہ فاسق نہیں, داڑھی نہ رکھنے والا فاجر بھی ہے. فاسق اور فاجر میں فرق کیا ہے؟ فاسق وہ ہے جو گناہ کرتا ہے, فاجر وہ ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, علانیہ کرتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, روزہ نہیں رکھا, روزہ نہیں رکھا فسق ہے, جان بوجھ کے نہیں رکھا. اگر مجبوری سے نہیں رکھا وہ تو اور بات ہے, جان بوجھ کے نہیں رکھا یہ فسق ہے. کھا رہا ہے پی رہا ہے, اندر چھپ کے کھا رہا ہے پی رہا ہے, یہ فسق ہے. اور اگر دوسروں کے سامنے کھا رہا ہے پی رہا ہے تو یہ فجور ہے. تو فسق اور فجور میں فرق کیا ہے؟ کہ اللہ کے حضور جب سارے لوگ پیش ہوں گے قیامت کے دن, تو ایک مثال بیان فرمائی, ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ عقیدہ صحیح ہوگا, بد اعمال ہوگا. ایک آدمی اللہ فرمائیں گے کہ اپنا گناہ پڑھ, وہ گناہ پڑھے گا, چہرہ سیاہ ہو جائے گا, وہاں جا کے احساس ہوگا. ماحول کی وجہ سے اثرات پڑتے ہیں. ماحول بے نمازیوں کا ہو تو نماز دشوار ہوگی, ماحول نماز کا ہو تو نماز کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ ماحول صحیح اختیار کرو. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت فرمایا ہے, حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ حضور نے آ کے خبر دی کہ حضرت وہ ملکہ سبا جو ہے وہ آ رہی ہے, اور اپنے آنے سے پہلے اس نے تحائف بھیجے حضرت سلیمان کی خدمت میں کہ اگر یہ تحائف قبول کرتے ہیں تو بادشاہ ہیں, اور اگر یہ تحائف قبول نہیں کرتے تو نبی ہیں, تو ان کی بات ماننی چاہیے, ان سے لڑنا ہلاکت ہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پوچھا کہ تحائف کون سے لا رہے ہیں, یہ وقف کون سا تحائف کون سے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تحائف لا رہے ہیں یہ فلان چیزیں ہیں, اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ امتیازی تحفہ ہے وہ 500 اینٹیں ہیں سونے کی. آج تک کسی بادشاہ نے اتنا بڑا تحفہ کسی کو پیش نہیں کیا, 500 اینٹیں ہیں سونے کی. اور جو وفد آ رہا تھا وہ بڑے فخر کی حالت میں تھا کہ اتنا بڑا تحفہ لے کر جا رہے ہیں, اتنا تحفہ آج تک کسی بادشاہ نے پیش نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو حکم دیا, حضرت کتابیں تھے, کہ معدنیات میں سے سونا نکالو, اور اس جگہ جہاں ساحل پہ انہوں نے اترنا تھا, اس جگہ سے لے کر جہاں سلیمان علیہ السلام کی خدمت تک آنا تھا, فرمایا یہ پوری سڑک بنا دو سونے کی. سونے کی سڑک بن گئی, حضرت فرمایا کہ اس کے اوپر جانور باندھ دو. جانور باندھ دیے, جب یہ کشتیوں سے اترے اس فخر کے ساتھ کہ ہم اتنا بڑا تحفہ لے کر آ رہے ہیں, آگے دیکھا کہ سونے کی سڑک بنی ہے اور اس پہ جانور کھڑے ہیں جس پہ پیشاب کر رہے ہیں, مینگنیاں ہو رہی ہیں. اس نے کہا کہ ہم جس کو اتنا بڑا اعزاز سمجھ کے لائے ہیں ان کے نزدیک تو اس کی یہ قدر و قیمت ہے کہ جانور کے پیشاب کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں, تو لہٰذا وہ قدر و قیمت نکل گئی. کس وجہ سے؟ ماحول کی وجہ سے. ماحول کے اثرات پڑتے ہیں. دنیا کے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا مجھے احساس نہیں, لیکن قیامت کے دن جب عذاب بھی سامنے نظر آ رہا ہے, جہنم نظر آ رہی ہے, تو اس پر معلوم ہوگا کہ گناہ جس کو میں نے معمولی سمجھا یہ کتنا نقصان دیا. تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں فرمائیں گے کہ اپنا عمل نامہ پڑھ, کہ عقیدہ صحیح ہے, اعمال میں کمزوری ہے. اعمال نامہ اپنا پڑھے گا, پہلا گناہ پڑھے گا, عذاب کی کیفیت کی وجہ سے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جائے گا, دل کے اندر خوف کی کیفیت ہے. اللہ فرمائیں گے دوسرا گناہ پر دوسرا گناہ پڑے گا, مزید سیاہی بڑھتی چلی جائے گی. لہذا جب سارے گناہ پڑھ لے گا, چہرہ پوری طرح سیاہ, خوف کی حالت انتہائی شدید, اللہ فرمائیں گے یہ تیرے گناہ وہ ہیں جن کا گواہ کوئی نہیں, یہ میرے اور تیرے درمیان ہے, لہذا کوئی گواہ نہیں, تو نے یہ گناہ علانیہ نہیں کیے, یہ چھپ کر تجھ سے ہوئے ہیں, میں نے تجھے معاف کیا, جا تو جنت کے اندر داخل ہو. اب یہ ہے کہ یہ فاسق اگر ہے تو اللہ کی رحمت کی یہ امید ہے. یہاں میں ایک بات پھر عرض کرتا چلے جاؤں, غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین کی بخشش نہیں, قیامت کے دن تین کی بخشش نہیں ہوگی. ایک اس کی بخشش نہیں ہوگی جو شرک اور کفر کا مرتکب ہے, اس کی بخشش نہیں. دوسرا وہ کہ جو اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے بخش دے گا, گناہ کر رہا ہوں اللہ بخش دے گا, اس کی بخشش بھی نہیں. اور تیسرا اس کی بخشش نہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا گناہگار ہوں کہ اللہ بھی مجھے نہیں بخش سکتا, نعوذ باللہ من ذلک. تو میں یہ تین ہیں جن کی بخشش نہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے نہیں کہی کہ فاسق کی بخشش ہو جائے گی کہ مجھے اور آپ کو حوصلہ ہو جائے کہ گناہ چھپ کر کرتے رہیں, اللہ بخشنے والا ہے. نہیں, اللہ کی رحمت کی امید پر بخشش نہیں. رحمت کی امید کا تقاضا تو یہ ہے کہ نافرمانی سے بچیں, رحیم ذات اور رب جو رب ہے جو رحیم ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں پوری سن سے ڈھل جائیں. اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع ہے, رات کو حضرت گر گرا کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر یہ مٹ گئی, کہ اللہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا اللہ کو بلیک میل کر رہے تھے؟ نہیں, بلکہ درد دل ہے کہ اللہ یہ انسانیت تباہ ہو جائے گی, یہ گمراہ ہو جائیں گے, یہ اللہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, اے اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا, اس کا ذریعہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اے اللہ ان کی حفاظت فرما. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے, حضرت اتنا روئے کہ حضرت کی چادر مبارک بھی گر گئی. نماز کی حالت میں ہے نبی علیہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے, حضرت کو گلے لگایا, کہا حضرت بس آپ کے رونے سے تو عرش عظیم بھی کانپ اٹھا ہوگا. اس کے بعد کہا کہ حضرت جب اللہ نے خبر دی کامیابی کی تو پھر آپ اتنی دعائیں کیوں فرما رہے ہیں, گر گرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے, میرا کام مانگنا ہے, کہ اللہ یقیناً اپنے وعدے کو پورا کرے گا, لیکن میرا کام گر گرانا ہے, میں بندہ ہوں, بندے کا کام اللہ سے مانگنا ہے. تو اس لیے رحمت کی طلب ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرانا چاہیے کہ نہ کہ نافرمانی کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو نبی اسلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم جنت کے سرداروں میں سے ہو, اور فرمایا کہ اہل جنت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے مکانات کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں, کہ اہل جنت ان کے مکانات کو اتنا بلند دیکھیں گے, اتنا بلند مرتبہ. لیکن فرما رہے ہیں کہ اے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا, میں حیوان ہوتا, اے کاش میں انسان نہ ہوتا, میں نباتات میں سے ہوتا, تاکہ یہ مراحل جو ہیں وہ پیش نہ آئیں. جب ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہے تو مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف کتنا کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماحول کی وجہ سے کیفیت بدلتی ہے, تو اس لیے فرمایا کہ ماحول جو ہے وہ صحیح اختیار کرنا چاہیے. تو فاسق اور فاجر کا فرق میں عرض کر رہا تھا کہ فاجر وہ ہے کہ جو علانیہ نافرمانی کرتا ہے, فاسق کی تو اللہ بخشے یوں فرما دیں گے, لیکن فاجر کے بارے میں کہ دیکھ کہ تو نے گناہ کیا اور اس میں گواہ بنایا تو نے دوسروں کو, اب تیرا فیصلہ بھی دوسروں کے سامنے ہوگا, اللہ اس کی بخشش فرمانا بھی چاہیں گے تو پہلے وہ ذلیل اور رسوا ہوگا سب کے سامنے, کہ اس کے گناہ سامنے لائے جائیں گے پھر اللہ بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے. آج میں اور آپ فخریہ کوئی غلط کام کرتے ہیں دوسروں کو سنا رہے ہیں کہ جی رات میں نے یہ چیز دیکھی, رات میں نے یہ کیا, رات میں فلان جگہ تھا, رات میں نے یوں سنا, یوں گانا سنا, یوں ڈرامہ دیکھا, یوں واہیات پروگرام دیکھے, یہ کیا, وہ کہ سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو, گواہ بنا رہے ہیں, یہ فجور ہے. تو اسی طریقے سے یہ داڑھی کا موننا یہ فجور ہے کہ سر عام آدمی آ رہا ہے دوسرے دیکھ رہے ہیں یہ بغیر داڑھی والا ہے, یہ فسق نہیں, یہ فجور ہے. تو اس لیے اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت کہ سب سے پہلے جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی 120 صفحیں ہوں گی, آدم علیہ نبیین علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کی 120 صفحیں ہوں گی جو جنت میں جانے والی ہوں گی. اور ان میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو پہلی امتیں ہیں ان کی 40 صفحیں ہوں گی, 80 صفحیں میری امت کی ہوں گی.